Visele devin realitate. Visele devin realitate. De obicei nu crezi până nu vezi cu ochii tăi dacă se poate. Când visele devin realitate. Când visele devin realitate. O să vezi cu ochii tăi dacă se poate. De obicei nu crezi până nu vezi cu ochii tăi dacă se poate. Când visele devin realitate. Când visele devin realitate. O să vezi cu ochii tăi dacă se poate. Eu cred în stele, nu chestii de-astea mondene. Când tu vrei de-aia și de-aia, eu zic lasă că vin ele, bre. Trebuie să te ducă mintea la treburi demne, până s-a ajuns să ți se rupă pula într-un BMW pe demne. Știi ce grav, nene? Nu asta-ți dărâmă visele, doar lenea care fute planuri mult mai rău ca pizdele. Plus că ea s-a dus departe, toate mergeau ca pe roate. Dar s-a săturat de role, acum vrea de-alea cromate. Și strigi că nu se mai poate, că le-ai văzut pe toate. Poate ar trebui să cauți fericirea în altă parte. Nu ești ultimul, nici primul care să-și ia pe spate. De la bani, de la tovare sau prințese bosunflate. Mulți o încearcă și cu mine, las-o moartă, zău. Eu nu țin cont de ce crezi tu sau ce-i în capul tău. Și când apar cu ceva nou, tot sunt la modul ăștia stai dracu, frate, dar sună marfă rău. De obicei nu crezi până nu vezi cu ochii tăi dacă se poate. Că visele devin realitate. Când visele devin realitate. O să vezi cu ochii tăi dacă se poate. De obicei nu crezi până nu vezi cu ochii tăi dacă se poate. Când visele devin realitate. Bă, dă-i bă drumul de aici. De obicei nu crezi până nu vezi cu ochii tăi dacă se poate. Când visele devin realitate. Când visele devin realitate. O să vezi cu ochii tăi dacă se poate. Și-ți vezi de treburi. Oricum viața merge în șuturi. Ai căzut, te ridicat, înveți noi moduri să te scuturi. Înveți să te bucuri mai des și fără ajutor. Că ai probleme mai ales, ia zi mai dă-le morților. Nu trebuie să fii clar văzător, să vezi că ești clar vânzător. Într-o bodegă fără bani sau viitor. Ia un borcan scris pe speranțe, dă-i și umple. Și frate, grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să se întâmple. De obicei nu crezi până nu vezi cu ochii tăi dacă se poate. Că visele devin realitate. Când visele devin realitate. O să vezi cu ochii tăi dacă se poate. De obicei nu crezi până nu vezi cu ochii tăi dacă se poate. Când visele devin realitate. Când visele devin realitate. O să vezi cu ochii tăi dacă se poate.